Хорошо перемешайте. Love harnek. Харнель. Перемешать. Вылейте кабачковое тесто в смазанную маслом форму. Դդմիկով խմորը դատարկեք կարաքով ջնարակված կաղապարի մեջ, ֆորմա, կաղապար, վիլեյտե, դատարկեք. Для этого количество кабачков форма должна быть диаметром от 60 до 70 сантиметров, чтобы в высоту запеканка была около 5 сантиметров, не выше, иначе не пропечется. Այդ քանակի դդմիկների դեպքում կաղապարը պետք է ունենա 16-17 սանտիմետր տրամագից, որպեսզի թխվածքը ուտեստի բարձրությունը լինի մոտ 5 սանտիմետր, ոչ ավել։ Հակառակ դեպքում լավ չի եփվի։ Դիամետր տրամագից պրոպիչոցա, не пропечётся, չի եփվի։ Высоту, пашутюна, в высоту запеканка была, тхватска утести пашутюна лини. Если будете готовить из большого количества большего, если будете готовить из большего количества кабачков, то форма должна быть большего диаметра. Եթե կպատրաստեք ավելի մեծ քանակությամբ դդմիկներով, ապա կաղապարը պետք է ավելի մեծ տրամաչափի լինի։ Բոլշևա, ավելի մեծ քանակություն։ Բոլշևա количество կաբաշկով, ավելի մեծ քանակությամբ դդմիկներով, դիամետր то форма должна быть большего диаметра, а вели мет прямо чапи лини. Если запатрасе кавели мет, хана кучам дать мигнера, а пока гапаре петки а вели мет прямо чапи лини.